أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri bize ikram ve ihsan etmiş olduğu Ramazan-ı Şerif'e bizleri eriştirdiğinden dolayı Cenab-ı Hak hamd senalar eder ve tamamını nasip etmesini diler ve birçok Ramazan-ı Şerif'lerde sağlık, afiyetlerle kavuşturmasını fazl-ı kereminden isteriz. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği ve razı olduğu kulların arasına kabul buyurdu. Beraber bir salatü selam okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala Cenab-ı Feyyaz'la Hazretleri, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimizin de şefaatine cümlemizi nail edilsin inşallah. Din diyoruz ya, bu din nasihatle kaimdir. Din, namaz, oruç ne varsa dinimizde. Ancak bunun duruşu en-nasihat, nasihatle kaimdir. Ed-din en-nasihat. Din, nasihatle kaimdir. Nasihat kalkınca din de kalkar demek. Ancak din, nasihat sayesinde ayakta durur. Binaenaleyh her mümin müvahhidin nasihatı dinlemek mecburiyetindedir yani. Cuma günleri resmi olaraktan hutbe okunur, bu bir nasihattır. Bunu farz, cuma farz olmak dolayısıyla mecburi olarak herkes gidip onu dinler. Fakat mesela gelmeyenlere ne diyelim, bir şey diyemeyiz. Bugün de serbest gündür. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Fakat dinini ayakta tutmak isteyen insanın mutlaka nasihata ihtiyacı vardır. İlk nası iki cihan serveri Seyyidina Muhammed Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlk nası o. Bu nasihat ile bu dini meydana getirdi. Bu dinde kıyamete kadar bu nasihatla durur. Nasihat ortadan kalktı mıydı? Adam işte biz biliyoruz ne olacak? Namaz kılmak, oruç tutmak, beş vakit. Efendim bildiğimiz şey bunlar. Yok öyle değil. Mutlaka nasihata ihtiyaç. Bizim aklımız var. Aklımızın erdiği şey var, eremedikleri var. Düşünmeye bazen vakit de bulamadığımız zamanlar olur. Onun için kendimizi beğenip de efendim Cenab-ı Peygamber'in buyruklarından dışarıya çıkmamak lazım. Din nasihatle kay. Peki bitti galiba. Sağlam mı bu söz? Sağlam. Öyleyse hem okumak hem de okuduğumuzu duyurmak mecburiyetindeyiz. Bir taraftan okuyacağız, bir taraftan da okuduklarımızı başkalarına duyurmak mecburiyetindedir. Hepimiz yani. Yani hocaya mahsus değil. Hepimiz her gün okuyacağız ve her gün okuduklarımızı okuyamayanlara, çünkü herkes bir gün olamaz ya, okuyamayanlara bildireceğiz. Allah cümlemizi bu güzel mesleğe sahip olmak isteyen bahtiyar kullarınıza bizi de kabul ediyor. Amin. Onun için Cenab-ı Peygamber şimdi burada diyor ki اِتَّرِعُ الْعُلَمَاءِ. Siz ulemalarınıza tabi olun. Uyun onlara. Onların dediklerini tutun. Çünkü size nasihat verici onlardır. Benim yerime varis onlardır. Benim bugün yaptığımı yarın onlar size yapacak. Binaenaleyh onlara uyun diyen iki cihan serveri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'dir ki en efdal meslek. Meslek çok dünyada. En afdali dini ilim mesleğidir. Din ilim mesleğidir. Doktorluk iyi bir meslek. Çok para kazandırır. Çok da faydası vardır. Hastaların ıstıraplarını dindirir. Rahatlandırır. Şu olur bu olur. Güzel bir meslek. Mühendislik o da güzel. Hepsi güzel. Fakat hepsinden daha güzel ilim mesleğidir. Dünyası da mamurdur. Ahiret de mamurdur. Allah ilmiyle amil olan bahtiyarların zümresine bizleri de ilhak eylesin. Amin. Onun için Cenab-ı Peygamber burada Hazreti Enes radıyallahu anh kendisi ittebi'ul ulema'e ittebi'ul doktor demiyor. İttebi'ul tabip demiyor. İttebi'ul mühendis demiyor. İttebi'ul bilmem ne demiyor. İttebi'ul ulema diyor. Ulemayı oyun diyor. Niçin? Bunlar benim varisim. Benim sözlerimi size nakledecek onlardır. Binaenaleyh onlara uyunuz. Ne olacak? فَاِنَّهُمْ سِرَاجُ الدُّنْيَا وَمَصَابِهُ الْآخِرَةِ Hem dünyanın ışığı hem ahiretin ışığıdır onlar. Hem o ışık sayesinde insan tabii yolu görür. Dünyada da onların sayesinde doğru yolu bulursun. Ahirette de bu doğru yolun sayesinde cenneti bulursun. Bu hususta çok sözler söylenmiş. Bunları söylemeye tabii lüzum yok. Bu kadarcık kafi burada. اِتَّدِعُ الْعُلَمَاءَ Siz de tabi olunuz ulemaya, ulema olmaya çalışınız size. Çocuklarınızı ilim sahibi yapmaya çalışınız. Size ufak bir hadise söyleyeyim. Bursa'da işte Osmanlı İmparatorluğu'nun eski şeylerinden Orhan Gazi var, Osman Gazi var. İkisi de güzel bir cami yaptırmışlar. Birisi belediyenin karşısında, birisi güzel etrafında evvela cami yapıyor, caminin etrafına da bugünün mektebi dediğimiz, üniversitesi dediğimiz medreselerini yapıyor. Üçüncü padişah Murat'tır. Gider çekirgede bakınız, camisi altında, üstü de medresedir. Altı cami, üstü medresedir. Medrese odalarının etrafına girmiş. Aşhanesi, başka medresede doludur. Dördüncü padişah Yıldırım'dır. Yıldırım'a bakınız, koca bir cami yapmış Yıldırım mevkiinde. Altını medreselerini yapmış, şifahanesini yapmış, efendim aşhanesini de yapmıştır. Hem şifahanesi fakirleri doyurmak için de onların da ihtiyaçlarını gidermek için fodla denilen bir ekmek çıkardı uzun. Onları dağıtırlardı. Onları da görmüştük vaktiyle. Beşinci padişah olan Bursa'da oturan Sultan Mehmet'e bakınız. Koca bir camisi, Yeşil Camisi meşhur. Alt tarafında kocaman külliyesi, medreseleri. Sultan Murad'a gelirseniz Fatih'in evi de orada. Bu da öyle. Camisini yapmış, etrafında da medreselerini yapmış. Hep beraber yaşamışlar yani. Din ile dünyaları bir olmuş. Bunun için o zaman fütühat koca dünyanın dörtte hemen yarısına sahip olacak dereceye gelmiş. Binaenaleyh bunlar hep ulemaya olan sevginin neticesinde oluyor. Tabii bunları ulemalar bize bildiriyorlar. Biz de onlara ittiba edip bunları meydana getiriyoruz. Binaenaleyh yalnız cami yapmak kafi değil. Bugün dünya camiyle doldursak İstanbul'u kafi değil. Çünkü camide bize imamlık edecek, bize hutbe okuyacak, bize nasihat edip irşad edecek insana ihtiyaç var. Bu olmazsa cami hiçbir şey yaramaz. Hiçbir şey yaramaz. Binaenaleyh bu irşada bizi irşad edebilecek insanları yetiştirecek evlere bugün işte okul diyorlar. Ne de isimde iş yok. Medrese desin, okul desin, külliye desin, ne derse desin. Maksat buradan insanların dinlerini öğrenecek ve öğretecek insanların yetişmesidir. Onun için eski zamanda çıkan doktorlarımız dinlerini bir hoca kadar bilirler. Eski zamanda çıkan mühendisler dinlerini bir hoca kadar bilirler. Eski zamandaki ordu mensupları dinlerini bir hoca, hatta bir müftüden daha üstün bilgileri var idi bu sayede. Binaenaleyh mekteplerin din ile ilgilerinin kesilmesi, cesedin can ile alakasının kesilmesi gibidir. Cesedi, canımız var ya, canımızı ayıralım, ceset ayrı dursun, o ayrı çalışsın canım. O ruh kısmı da, bu da ayrı çalışsın. Olur mu? Derhal hadi mezarlığa götürün bunu derler. İşe yaramaz çünkü. Binaenaleyh dinsiz yetişen insan işe yaramaz insandır. Dinini bilmeden yetişen, bilsin canım, tayyare yapsın, uçak yapsın, gemi yapsın, her bir bilgiye sahip olsun ama dinini de bilsin. Dinini bilmeden bunları bilirse, işte anarşistlik denilen şey oradan doğar. Her türlü şeyleri irtikal ederler. Allah muhafaza. Dinini bilirse kimsenin hukuka tecavüz etmeye ödüp atlar. Çünkü herkesin hukuku kendi hukuku gibidir. Kendi hukukuna nasıl riayet ediyorsa herkesin hukukuna da böyle riayet etmek mecburiyetindir. Yoksa senin apartmanın var, malın var, sende olsun da bende olmasın davası Müslümanlıkta yoktur. Sen de çalışırsın, sen de kazanırsın. Allah herkese bir vermez. Bak beş parmağın beşinde bir oluyor mu? Canım Rusya'da olmuş ya. Sen Rus olursan olur. Eğer Rus olursan olur. Buna aklı verin. Fakat Müslümansan bu olmaz. Onun için ittebi'ül ulema. Siz ulemaların sözünü dinleyiniz. Finnühüm siracüd dünya ve mesabihül ahir. Sirac. Bildiğimiz ışıklar yani kandiller. Mesabih de yine yıldızlar gibi ışık veren şeyler. Aydınlıklar yani. Dünyanın da aydınlığıdır, ahiretin de aydınlığıdır. Dünyada da onların sayesinde rahat ederiz, ahirette de onların sayesinde rahat ederiz. Nasıl Peygamberimizin zamanında Eshab-ı Kiram, o zaman tabii ilk değil. Eshab-ı Kiram'ın Cenab-ı Peygamber Mescid-i Nebeviye'yi yaptı. Mescid-i Nebeviye'nin yanında da bir de mektep yaptı. Ama o gün adı mektep değildi. Adı Eshab-ı Suffe'ydi. Yani o günün alim olacak, ilim talep edecek kimseleriyle cihada gidecek müştehitler orada otururlardı. Bazen sayıları 400'e kadar çıkar. Onları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve zenginler beslerler. Onların işleri güçleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek temiz adetlerinden, sudur eden her kelimeyi ezberlemek. Ezberlemişler ve bizi de elhamdülillah nakletmişler, kitaplarımıza da geçmiş. Şimdi bugün onları güzel güzel okuyoruz ve güzel güzel de anlatmaya çalışıyoruz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camiyi yaparken yanında da mektebi yapmış. Eshab-ı Suffe dediğimiz adamlar buranın medresenin talebeleri. Ama bizim bugünkü gördüğümüz gibi şahane değil. Şahaneye ihtiyaç yok. Maksat söylediğini anlamak ve anlamak. Hatta o kadar gayret var idi ki onlardan biri okumak bilmiyorlar çünkü çoğu. Bugünkü gibi bilim mebzul değil. Bir tanesi demiş bana Kur'an'ı öğretmez misin? O Kur'an birine. Bilirim demiş, öğreteyim sana. Gitmiş öğretmiş. Fakat insanların şeysi var ya hürmetinde kendisine öğreten insana bir mükafat vermek isterler. Karşılık vermek isterler. Demiş sana verecek benim bir şeyim diyor. Ben de fakirim yani. Yalnız bir okum var demiş. Bir yayın var. Kabul edersen bunu vereyim sana. Demiş ben Resulullah'a sormadan kabul edemem. Resulullah'a gitmiş. Tahsil bak. Tahsil devresinde. Cehennemden alacağın yer kadar al demiş. Cehennemden ne kadar yer istiyorsan alacağın şey o nispet olsun. Demek ki ben bilim öğretim kabiliğinde bir şey almanın şeysin, felaketi ne kadar büyük. Demiş ben bunu yapamam. Bu çok zamana kadar devam etmiş. Tarihini bilemem. Fakat bir devir gelmiş ki bu devirde artık insanlar meccanen başkası için çalışmaya meydan yok. Bakmışlar ki ilim inkırazı uğruyor. Kimse okutmuyor. Benim çalışacak ekmek parası kazanacağım diyor, şu oldu, seninle meşgul olamam diyor. O zaman fetva vermeye mecbur olmuşlar ki okutanlar da bir şey alsınlar da bu okuma kaybolmasın. Bu okuma kaybolmasın, okutmak da kalsın diyerekten bundan sonra fetvayı vermişler. Yoksa İslam'ın ilk devrinde hep fi sebilillah. Askere gidiyor fi sebilillah. Harbe gidiyor, canını feda ediyor fi sebilillah. Tahsili fi sebilillah. Onun için onlardan çok istifade edildi. Allah cümlesinden razı olsun. Onların derecelerine erişmek bir imkanımız yok. Onun için akşamki dersimizde geçiyordu ki, siz ashab-ı kiramın aleyhinde katiyen yakışıksız bir söz söylemeyin. Çirkin bir söz söylemeyin. O zaman işte aralarında bir kavgalar, gürültüler de olmuş insanlık beşeriyet hali. Fakat buna içtihat diyorlar. Yani birbirleriyle içtihat ediyorlar. Sen haklısın, ben haklıyım diyerekten. Bu iki tarafın birbirleriyle muharebesi olmuş, dövüşmüş. O zaman bitmiş gitmiş bu hal. Bunu artık uzatma lüzum yok. Bugün onları tazeleyip tazeleyip de ortaya getirmeye hiç lüzum yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara saygı göstermeyi bize tavsiye ediyor. Hazreti Allah Celle ve Ala'da başka söze lüzum yok. Radiyallahu anhum ve radvan. Ben onlardan razıyım, onlar da benden razı. Dedikten sonra artık başkasının söz söylemeye ne hakkı olur yani? Ortada Allah Celle ve Ala ben onlardan razıyım diyor. Ashab-ı kiram. Dövüşmüşler, bu olmuş, şu olmuş, gitmiş gitmiş. Onun için İmam-ı Gazali der ki, onlar kılıçlarını kana boyadıysalar, sen onların bugün dilini kana boyayıp da o işlere karışma. Bitmiş gitmiş. Unutunlar. Ve onlar hakkında sevgi ve saygı besle. Radıyallahu anh de. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatlerinden bir nasihattır. Yine buyuruyor yine Peygamber, اَتُحِبُّ اَنْ يَل۪ينَ قَلْبُكَ. Şu kalplerimiz var ya, bu bazı insanlarda kalp çok sert olur. Sert taşlardan, sert kayalardan, sert çeliklerden daha sert. Çeliği yumuşatmak mümkün oluyor. Kayayı yumuşatmak mümkün oluyor. Fakat bazı kalpler var ki yumuşaması mümkün değil. Nasihat etsen para etmiyor, söylesen para etmiyor. Hani yağmur yağar, kayanın üzerine yağar, akar gider. Hiç faydası olmaz. İçin kayadır, durmaz. Yumuşak toprağa yağan yağmur, toprak onu emer, güzel mahsuller olur orada. Bazı kalpler böyle mermer gibi ne kadar nasihat etsen kayıp gidiyor. Hiç tesir etmiyor. Şimdi bunları nasıl yumuşatacağız? Bu demiri yumuşaltıyoruz, ateşe koyuyoruz. Ateşte yumuşalıyor, tokmağı vurunca istediğimiz kalıba sokuyoruz. Ama insanın kalbi böyle bir tokmağın altında olmaz ki. Bunu yapıştırmak için Cenab-ı Peygamber bak ne güzel dedi. اَتُحِبُّ اَنْ يَل۪ينَ قَلْبُكَ. Sen kalbinin yumuşak olmasını istiyor musun? Kalbinin yumuşak olmasını istiyor musun ki? Namazını güzelce kılasın, orucunu güzelce tutasın, bu Ramazan'ı lazım gelin, bunu sakin olsun. Evet. وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ. Hepimizde bir sürü hacetler var işte. Bu hacetlerinizin de olmasını istiyor musunuz? Hacetlerinize nail olmak istiyor musunuz? Kalplerinizin yumuşaklığını, hacetlerinizle erişmeyi istiyor musunuz? Evet. Öyleyse irhamı yetim varsa rahse. Yetime merhamet eyle. Aziz kardeşim, çok mühim bir şey. Yetime merhamet eyle. Vemseh ra'suhu. Onun başını okşa. Ve at'imhu min ta'amike. Yediğinden de ona yedir ama. Yetim. Hepimiz yetimiz yani. Yetim. 18 yaşına kadar, bazı şeylerde 15 yaşına kadar anası veya babası olmayan çocuğa diyor ki kimsesiz, hamisiz insandır demek. Hamisiz insanlara sahip olunuz. Hamisiz insanlara sahip olunuz. Çünkü o hamisiz insanlara sahip olmazsanız onlar anarşist olurlar. Okuyamaz, dünyadan bilgisi olmaz, ahiretten de bilgisi olmaz, sanat sahibi değildir, iş sahibi değildir, milletin başına felaket olur. Berbat olur. O köprü altında yatanlar, çeşitli şehirlerinde yatanlar, bir sürü insan var memleketteki sayısını, devlet bilir hesaplarını. Bunlar hep hamisiziz de, bunların mesulü hepimiziz. Niçin o çocuk köprünün altında yatıyor? Niçin onun yakasından tutup, evladım sen kimsin, nereden geldin? Hani annen, hani babam? Yok. Seni kimse himaye etmez mi? Yok. Sen onun himayeyi niye yeltenmedin? Ben yapabilir miyim hepsini? Yapamayız tabii hepsini. Ya toplanacağız, cemiyet kuracağız, beşer kuruş, onar kuruş oraya vereceğiz. Orada toplanan paralarla memleketteki zuafaları toplayacağız, okutacağız, yetiştireceğiz, memlekete faydalı insan olacaklar. Ama hırslar gözlerimizi kapıyor, kulaklarımızı da tıkıyor, artık kendi menfaatimizden başka hiçbir şey düşünemiyorum. Yetin, ölürse ölsün, bana ne? Diyor. Ölse kolay ama ölmezse, başa bela olursa ne olacak? Senin evini de soyacak, birikini de cebinden alacak. Her şeyi yapacak işte. Zarar vermek eder. Sebebi, biz onlara acımadığımızın sebebi. Bak Cenab-ı Peygamber ne güzel diyor. Yeri hamiliyetin, kimse sizleri himaye et diyor. Kimse sizleri himaye et. Onları sev, okşa, yediğinden de yedir. İçeceğinden de içir. Üstünü de giydir. İşte o zaman kalbin de pamuk gibi olur. Bütün dert, hacetlere de erişirsin. Hastalığın gider. Kuvvetin, sıhhatin yerinde olur. Çünkü Allah-u Teala buna yaptığın merhametin dolayısıyla sana da birçok böyle iyilikler verir. Sıkıntılardan seni kurtarır. Yani Ebu Derda Hazretleri bunu rivayet ediyor. Allah cümlemizi böyle zuafalara, yetimlere, ilkeslere, gariplere acıyan ve merhamet eden bahtiyarların arasına kabul etsin de onlardan olalım bizden. Şimdi bunların bir kısmı mesela bugün anladım bizim şeyimizden, memleketimizden okuyan çocukların çoğu Anadolu'nun içerisinden kaçmış gelmiştir. Anadolu'dan gelmiş. İstanbul'un zengininin çocuğu git de mektepte hoca olmak istemez. Yapmaz. Zorla götürsen kaçar mektepte okumaz. Ben, hele onların şeyleri de var. Ben ölü yıkayacak mı oluyorum diye. Ölümü yıkayacağım diyor. Bunu mu olacağım? Ya gidip de senin önünde namaz mı kıldıracağım sana? Benim şerefim var. Ben öyle şey yapamam diyor. Büyük bir, en büyük bir hataya düşüyor. İmamlıktan daha büyük şeref yok da peygamberin makamı olsun. Sen o makamı beğenmiyorsun ha? Paraların peşinde, yahut mevkilerin peşinde bunu hor görüyorsun. Allah öyle insana salah verir mi? Felah verir mi acaba? En büyük nimet, ilim nimetidir. Sen çocuğunu oraya verip okutmak istemiyorsun. Benimki tıbbi yedi okusun, mühendislik mektebinde okusun, işte şu fakültede okusun, bu fakültede okusun da yüksek mevkiyi bir adıma olsun. Ama dinini bilmeyecekmiş bana ne? Onun için sen yetiğine sahip olmak istiyorsan, işte bu Kur'an kursları dediğimiz mekteplerde yetişen çocuklar ki, hepsi zuafadır yani. Hiçbir tane çıkmaz içerisindeki zengin bir adamın çocuğu orada gelsin de okur. Hep nerede fukara, zuafa çocuklar var. Onlar gelir okurlar dinlerine. Cenab-ı Hak bir aşk vermiştir. O aşkı bile orada aç susuz. Hele bu şart taraflarında. Sen buradan duyduklarımızda öyle çocuklar vardır ki o okudukları yerlerde yani sıhhata mugayir yerlerdir. Fakat bu işlerindeki aşk dolayısıyla bu sıkıntılara tahammül ederler. Yıkanacak yerleri yoktur. Karın altında gider yıkanır çocuk. Yok. Fakat şimdi aşkı da var, su da iktiza etmiş, ne yapsın? Karın altında gidip yıkandıklarını hocalarından dinledik. Yediği de bir çorbadan ibaret. Bu evin, bu çocuklar oktan adamın, onlara verdiği şey bir çorbadan ibaret. Sabahleyin bir çorba, akşamüstü bir çorba. Ona kanaat ederekten burada okur, güzel ilim sahibi olarak yetişirler yani. Ama bunu vakitli insanların çocukları buna tahammül edemez. Bunu yapamazlar yani. Onun için burada yetip gelmiş okumak isteyen çocuklara elini aç. Elini aç. Ki seni aç. Onlara yardım şeysini uzat. Ki Allah sana hem dünyalık verir. Bir on veriyor en aşağı. Buraya verdikleri yerde çok kazançlar temin edersin. Onları muhafaza et. Çünkü onlar yetimdirler. Anasını bırakmış, babasını bırakmış. Gelmiş burada okuyor işte. Daha ne istiyorsun bundan da? İğne var. Senin çocuğun okuyor mu? Verdin mi hiç böyle bir mektebi çocuğunu? Veremezsin ki. Çünkü işin kalacak. İrhamül yetim vense rehsuhu ve at'imhü min ta'amih. Hem de yediğinden yedir diyor. Etuhibbüne eyyühennâs en tectehidû fiddu'a. İster misiniz sizin dualarınızın kabul olmasını? İster misiniz? Büyük dualar yapıp da kabul olmasını? Çok değil. Evet. Kulu deyiniz. Allahümme e'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetik. Zannediyorum bunu Muaz radıyallahu anh öğretmiştir. Cenab-ı Peygamber Ebu Hureyre Hazretleri de naklediyor. Geçenki derste neydi? Allahümme inni eselike tacile afiyetike ve sabran ala beliyetike ve hurucen mined dünya ila rahmetike. Güzel dua. Ezberlemek lazım. Bugünkü duasında da Cenab-ı Peygamber diyor ki Kulu deyiniz. Allahümme ey benim Allah e'inna bize yardım eyle. Ala şükrike. Verdiği nimetlere şükredebilecek kuvvetle iktidarda bize yardım eyle. Çünkü biz kendi başımıza sana şükredemeyiz. Sen bize yardımcı ol ki kalbimize bu duaları sun ki biz sana şükredebilirim. Daha ve zikrike. Hem sana şükrü bizim içimize sun hem de zikrini tut. Biz seni daima hatırlayalım. Daima hatırımızdan çıkarmayalım seni. Daima senin zikrinle meşgul olalım. Bu insanlar zikirden çok korkarlar. İşte filankes çokça zikretmiş de deli olmuş derler. Vallahi yalan. Billahi. Allah'ı zikreden deli olmaz, veli olur. Allah'ı zikreden deli olmaz, mutlaka veli olur. E o deli olmuş ya. Bu deli olduysa onun maksadı başkadır. Allah maksat istemez başka. Allah'ın rızasından başka maksat istedin mi? Bozulur işler herhalde. Sırf Allah için. Burada, bak kendisi söylüyor efendim. Zikrine bana yardım et. Sen bana yardım et ki ben seni zikredebileyim ya Rabbi. Bu kalbine ne verir? İlhamlar verir. Feyizler verir. Değirmene su gelmeyince değirmen döner mi? Dönmez. İşte Allah'ın yardımı bu değirmene suyu yollamak. Değirmene su geldi miydi? Çak kendiliğinden döner. Çak kendiliğinden döner. Çünkü su atıyor üzerinden. Dönmek elinden gelmez. Yine hani Allah yardım etti miydi? Kul Allah'a zikretmesin. Olmaz. Mutlaka Allah'a zikretmesin. E canım bu Allah-u Teala'yı işte Allah dedi kafi. Ne diyor birçok diyeceğiz? Aziz kardeş, çok demekte birçok faydalar var. Birisi, insan sevdiğini çok zikreder. Filanı seviyorum, mütemadiyen ondan bahseder. Şöyle iyidir, böyle iyidir, hep bunu metheder. Neden? Seviyor onu. Sevdiğinden dolayı metini dilinden bırakamaz. Onu sevdiğine nedir o? Alamettir. Onu sevdiğine. Allah'ı seven de Allah'ı dilinden bırakamaz. Daima ondan bahseder. Nasıl bahsetmeyeceksin? Bütün nimetleri veren odur. Şu beden bizim malımız mıdır? Bizim bu bedende bir dahlimiz var mı? Gözümüz şurada olsun, kulağımız da burada olsun diye bir şey diyebildik mi? Bu intizamı Cenab-ı Hak anamızın karnındayken bize mükemmel surette vermiş tam bir doğruluk, dürüstlükle. Kolumuzun birisi çarpık, ayağımızın birisi yamuk, gözümüzün birisi bilmem ne olsaydı kim ne yapardı? Ama hepsini ne kadar muntazam vermiş, ne kadar güzel vermiş. Bir de üstüne bir de akıl vermiş. Üstünün üstünü o akılda. E şimdi bu kadar nimet. Birisi desin ki şu aklını bana ver de bu dünyayı sana vereceğim ben de. Dünyayı vereceğim hepsi. Altından, gümüşünden bu dünya senin olsun. Şu aklını bana ver. Veren olur mu? Şu akıl olmaktan da bir şey olmaz ki. Kimse vermez. Dünyayı bırak. Deli olma. Git. Binaenaleyh. Akıl dünyaya bedel, ahiretedir bedel. Bu nimeti Allah bize vermiş. Daha ne istiyorsun sen? Daha ne istiyorsun? Bu nimeti vereni anacaksın. Allah diyecek. Allah dedi ki inşirah hasıl. İnşirah genişlik olur. Çünkü varlığın sahibi, kainatın sahibi, bütün mevcudatın sahibi, bu vücudu da bize veren o yine. Öyleyse biz onu almak mecburiyetindeyiz. Verdiği nimetlerden dolayı ya Rabbi sana çok şükür demek ve bu şükrümüzü ifa etmek için huzuruna gelip Allahu Ekber diye divanla durmak. Şükür bu. Ramazan geldi. Şükür orucu tutabilmek. Orucu tutamadan şükür olmaz. Namazı kılamadan şükür olmaz. Asıl şükür namazı kılıp orucu tutup amir-i ilahiye itaat. Böyle olunca şurada iki tane. Allahümme e'inna alâ edâ-i şükrike ve zikrike. Ya Rabbi, senin şükrün ve zikrin üzerine bana yardım eyle. Allah'tan yardım istiyoruz. Her şeyi ondan istiyoruz da. Yardım edici yine olur. Bütün kuvvet ve kudret onudur. Ve husn-i ibadetike. Ve bir de sana güzel ibadet edebilmek üzere bize yardım eyle. Evet, namaz kılmak kolay. Yatarsın, kalkarsın ama bak husn-i diyor. Güzel ibadet. Güzel ibadet olunca bu yatıp kalkarken kendini Allah'a bağlayarak yatıp kalkmak başka bir de öyle le alettayin yatıp kalkmak olmuş. Binaenaleyh kendini Allah'a bağlayarak yüzü kıbleye çevirmek kolay. Döneriz. Bu kabiliyetimiz var. Fakat gönlü Allah'a çevirmektir öner. Gönlü Allah'a çevirmek Allah-u Teala'nın zikriyle çok meşgul olmaya bağlıdır. Allah'ın zikriyle meşgul olanlar Allah'ın divanına durduğu vakitte Allah'la meşgul olanlar. Binaenaleyh insan ne kadar Allah derse bu Allah içeriği siner. Sindikten sonra bakarsın bütün masiva denilen şey ortadan kalkar. Yalnız Allah. Onun için Mensur, Hallacı Mensur, enel hak dedi. Niçin? Allah diye diye Allah'ın huzurunda olarak da her şey unuttu. Her şey ortadan gözünden kayboldu. Allah bak. Allah cümlemizi affetsin de kendisine tam bağlılıkla bağlanan sevgili bahtiyar kullarının cümlesine ilhak eylesin. Şurada Cenab-ı Peygamberimize öğretti. Allahümme e'inna. Beraber kıl. Allahümme e'inna ala şükrike ve zikrike ve husni ibadetike. Şimdi gerek orucun kendisi, gerek namazın kendisi, gerek haç vazifelerimiz, gerek zekat vazifelerimiz yaparken bunlardaki güzelliği ancak Allah-u Teala'nın bize ihsan etmiş olduğu feyizdir. Onun için Cenab-ı Hak iltica edeceğiz ki bu feyzi bize ihsan etsin de biz de güzel güzel ibadetlerle şükürler yapalım, fikirler yapalım. Bunu birçok defalar tekrar etmişsem de tekrar da çok fayda var. Şimdi bize birisi sana ayda 10 bin lira efendi. Ayda 10 bin lira aşağı değil. Şu araba da senin. Şoförü de senin emrinde. Ayda 10 bin lira sana bu benim katip getirip verecek. Biz bu adama karşı ne kadar teşekkür ederiz? 10 bin lira aylık araba ayağımızda. Oh bir de ev başlamış bize. Gayet güzel, bağlı bahçalı. Ağaçlı maaşlı, apartman dairesi değil. Bahçalı bir ev. Köşk. Ne kadar severiz o adamı? Ne kadar hürmet, saygı gösteririz o adama? Fakat bu adamın bize yaptığı bu ikram bizim bir gözümüzün bebeğine değer mi? Bir bebeğine değer mi yani? Allah-u Teala'nın bize bahşetmiş olduğu şu göz bebeği, şu his, şu kulak, şu kafa, dünyalara değer ya. Bu kadar nimeti, bu adama teşekkür etmesine bir borç biliyoruz da bu kadar nimeti bize veren Allah-u Celle ve Ala'yı hakkımıza getirmiyoruz. Namazda tekasül, oruçta tekasül, zekatta tekasül, hacda tekasül. Allah affetsin kusurlarımızı. Amin. Bunları Cenab-ı Peygamber bize bildirirken yine buyuruyor ki İttehazû indel fukarâi eyâdiye. Dikkat eder misiniz? İttehazû indel fukarâi eyâdiye. Eyâdi yedin, el yani elin cemi. Fukaraların yanında el ediniz. Fukaraların yanında el ediniz. Ne demek yani? Fukaralara yardım ediniz ki bu fukaralar da sizin sahibiniz olsun kıyamet gününde. Siz bugün onların elinden tutunuz. Onları himaye ediniz. Muhafaza ediniz. Yardım ediniz. Onları müzayikalardan kurtarınız ki yarın ahirette o fukaralar sizin için şefaatçi olsun. Allah göstermesin. Bir devir gelecek ki bu devirde sarısıyla beyazı olmayan yaşayamayacak. Sarısıyla beyazı demek altınıyla gümüşü olmayan insanın yaşayamayacağı bir devir de gelecek. O zaman bu paralara sahip olanlar yaşarlar. Fakat bu paralara sahip olamayan fukara, zuafa bunalır. Bunalır, çok bunalır. Onun için Cenab-ı Peygamber yine bize merhameten diyor ki siz bu fukaralara himaye ediniz. Himaye ediniz. Ellerinden tutunuz. Ki onlar da yarın sizin elinizden tutulur. Eyyadiye fe innelühüm devleten yevmel kıyâme. Çünkü sizin onlara himayeniz, yardımınız kıyamet günü sizin için bir devlet olacak. Bu muzayikanızın esnasında onlar sizin elinizden tutacak. Ya Rab bu kulun bize çok yardım etti. Affet onu diyecek. Cenab-ı Hak birçok şefaatçiler olacak kıyamet günü. Şefaatçilerden birisi de fukara ve zuafalar olacak ki fukaralara, zuafalara durun şu köprünün başında diyecek Hazreti Allah. Buradan geçerken size yardım edenleri gösterin. Kendisi biliyor ama cilve-i Rabbani onların da bizim tarafımızdan himaye edilmesi için Cenab-ı Hak böyle bir teşvik yapıyor bize. Allah hepimizi affetsin. Ne güzel bir iştir ama. Çünkü zengin, ben zenginim diye çekiliyor köşesine. Zuafa, fukara kendi haliyle kavrulurken kavrulamıyor, yanıyor, yakılıyor. Cenab-ı Peygamber ne güzel teşvik ediyor ki siz fukaralarınızı bırakmayın ha. Zengin olduk diyerekten köşelere, kenarlara çekilip de zevk-ı sefanızda onları unutmayın. Bugünün ardından yarın var. Bugün bu zevk-ı sefasının elinden gidecek. Ama bugün gider, yarın gider. Hiç kimsenin elinde saltanat kalmamıştır. Herkesin elinden elindeki saltanat bir gün nihayet erer. Hepimizin bildiği şey işte. Söylemeli. Binaenaleyh yarınki ahiret gününün şefaatçileri olan bu fukaraları da boş bırakmayın. İşte bugün bir sürü kavga gürültüler hep bu fukaraların acılarının, sızılarının neticesinde oluyor. Graf yapıyor. Neden yaptın sen yavrum graf? Ne? Sana bak. Efendim, bugün eskiden bu kadar parayla geçiniyormuş ama bugün geçinilir mi bu kadar parayla diyor. Bu adama da iş görüyorum. Binaenaleyh bizi doyursun. Hiç olmazsa biz bu kadar para isteriz diyor. Hazreti Fatih külliyesini yapmış. Buradaki hocalarına da 1000 akçe tahsis etmiş bende. Sen 1000 akçeyi belki bilmezsin. Ben de bilmem 1000 akçeyi. Bir akçeyi bilmiyoruz. Akçe devri o zaman. Para yok. Bir pul. Bir para yani. Bir para 3 akçe ediyor. 3 akça 3 pul ediyor. Bir parayla evinizi dolduruyorsunuz. Bugünkü devir o. Benim sizin de belki bildiğiniz çocukluğumuzun devrinde bir ekmek 1000 paraydı, 1200 gram. Bir ekmek, 1000 para, buğday 1000 para, pişmiş ekmek bu kadar, francalı ekmek 30 para 40 var. 30 para. Bugün kaç para bilmiyor artık. Yani bugünle bugün arasında ne muazzam fark olmuş. Bir de Fatih devrinden bu devri düşün. Aradan 500 sene geçmiş. Ne muazzam fark var demek. Bugün akçeyle geçiliyor. Bu akçenin yengeçildiği devirde Fatih 1000 tane akçe veriyor. Yani 1000 lira veriyor demektir bugünün parasıyla. Niçin? Kimseye muhtaç olmasınlar, el açmasınlar. Zuafadır, fukaradır, beslensinler diyor. E sen ise bugün için hepimiz öyle. Hiçbir fukaranın elinden tuttuğumuz yok. Azıcık şey varsa bunları da çeşit dilenci de adını da takarız. Ne dilenci herif be? Başımızdan bu sallat be. Neye? Saygısız adam bu filan diyerekten de bir sürü acı acı sözler söyleriz Allah'a sizi. Etehavvefü alâ ummeti şirk. Üstünde bir hadis var okumadım. Koyun gütme, koyun besleme hakkında tabii o köylere ait bir iş. Şehirlerde bu imkan yoktur. Onun için bunu atmıştım. Ümmetimin en çok korktuğum şey müşrik, şirk etmelerinden korkarım. Ümmetim şirk etmelerinden korkarım. Ve şehvetel hafiyye, gizli şehvetlerinden korkarım. Şehvetin gizlisinden bir de şirk etmelerinden ümmetim üzerine çok korkarım demiş. Demişler ki, ya Resulallah, etüşrikü ümmetike, senin ümmetin şirk eder mi? Müşrik olur mu senin ümmetin hiç? İmbani. Yani sen dünyadan gittikten sonra senin ümmetin, senin dinini bırakır da şirke döner mi? Asla. Kal. Ne'am. Evet. Şirke giderler. Ama biliniz ki innehum la ya'budune şemsen. Güneşe ibadet etmezler. Güneş perestler gibi. Ve la kaber. Kabere de ibadet etmezler. Yıldızlara tapanlar var ya. Ve la haceren. Taşlara ibadet edenler, put yapanlara da, onlar da yapmazlar. Vela ve senen, putlara da tapmazlar. Taşa tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz, puta tapmaz. Velakin, lakin yura'unen nase bi'amalihim. Lakin insanlara mürailikle işler. Mürailik. Yani hepimizin bildiği bir mürailik var ya, göstericilik. Bu göstericilikle amelleri onların şirkidir. Ve şehvetel hafiyye. Gizli şehvet. Bir büyük hatamız olmuş. Dün cemez almış. Tutmadık onu. Bilmedik. Mısır radyosu ve Mısır müftüsü. Bizim müftülükte bir efendi var. Radyodan teybe almış. Şeysinin konuşmasını. Müftü efendi demiş bir memleketteki ay görülmüştür, oruç tutulacaktır. Bu bütün Müslüman memleketlerine şanlıdır. Bütün Müslüman memleketlerin aynı günde oruç tutmaları lazım. Fakat şimdi bunu tatbik eden kimse kalmamıştı. Radyolarımız dinleyemeyiz, bulamayız, duyamayız. Gözcülerimiz artık, gözleyenlerimiz yok. Hep biz işte takvimlerin esiriyiz. Halbuki takvimlerle, müneccimlerle amel olmak caiz değil. Bir sene evvel yapıyor bu hesabı. Bir hesaptır ama ayın doğuşu ile batışı arasında çok farklar orada gelmektedir her zaman işte. Binaenaleyh bunları gözlemek borcumuz iken bu borcu hiç kimse yapmaz. Kulelerimizden gözükür, minarelerimizden gözükür. Efendim deniz sahillerindeki evlerden pek güzel görünür. Fakat kimse bunlara dikkat edip de görmeye çalışmıyor. Takvim ne dediyse o diyor. Ama bak burası görmüş ve ilan etmiş, orucu da tutmuşlar. Bütün Müslümanlara da borcumuzdur. Binaenaleyh Ramazan'dan sonra bir gün tutmak borcumuz olur. Bu bir hatamızdır tabii. Allah kusurumuzu affetsin. Şimdi şehvet-i hafiyye, akşamdan insan oruca niyet eder. Sabahleyin de, ya buyurun bize bir kahvaltı yapalım der birisi. Ben oruçluyum diyemez. Yahut o adam biraz daha zorlar. Gider orada yemeyiz. Akşamdan ama farz oruç için değil. Farz oruç bozulmaz tabiatıyla. Nafile oruçların bozulmasına cevaz var ise de. Nafile oruçların bozulmasına cevaz var ise de. Hatta bir rivayette dostunu sevindirmek için orucunu yerse o oruç 200 mi 2000 mi oruç sevabı alır tuttuğu zamanda. Gaza ettiği vakitte. Çünkü gaza vacip oluyor. Nafileyken nafile sevabıydı. Vacip ise ne, ödemek vacip oluyor çünkü. Bozduğun orucu ödemek vacip oluyor. Vacibin sevabı ise tabii nafilin sevabıyla ölçülmez. Onun için şimdi şehvetül hafiyye böyle birisi sana dedi ki gel bu sabah kahvaltıyı biz de yapalım ya öğle yemeğini biz de yiyelim dedi. Ben de oruçluyum diyemedim gittik yedik. İşte bu şehvet-i hafiyedir diyor. Ona söylersin. Ben bugün oruçluyum kardeşim. Oruçluyum desen bu sefer de nas arasında insanın şeysi artar, kıymeti artar, bir riyakarlık olur diyerekten bunu da saklarsın. Allah kusurumuzu affetsin. En yüzbe ahadüm saimen ve te'arıduhu şehvete min şehvati feyetükü savmeh. Yine buyuruyor. Ettehavvefü ala ümmeti sneteyn. Ümmetim üzerine iki şeyden daha korkar. İki şey. Yettebi'unel eryaf. Eryaf bizim yazlıklar diyeceğimiz belki bu şey daha bilmiyorum. Yettebi'unel eryaf. Köy ve kasabalar, köylerde yeşillik, bahçalık, meyvalık yerlere dağılmak. Şehirlerde bunalıyor insanlar. Bu bunaltı dolayısıyla işte güzel yerler arıyor, oralara gidiyor. Yettebi'unel eryaf. Böyle köylere giderler. Bahçesi güzel, meyveleri güzel, suları güzel. Ha, buraya dağılırlar. Ve şehevat ve şehvetlerine de tabi olurlar. Tabii köylerde her köyde cami yoktur. Her köyde imam yoktur. Her köyde nasihat edici yoktur. Varsa da köy bir yerdedir. Senin bulunduğun bahçe bir yerdedir. Buradan kalkıp da camiye gitmek her zaman mümkün olmaz. Binaenaleyh ve yetrükûne salâh. Namazı terk ederler. Camiye gidemezler. Bu bahçelerin içerisindeki nefse hoş gelen haller onu camiye gitmeye de mani olur. Namazını da terkine sebep olur. Vel Kur'an. Kur'an'ı da taallime mani olur. Bu zevk-ı sefa. Buralara gidiş zevk-ı sefanın bir alameti. Bu zevk-ı sefa senin Kur'an öğrenmene de bahane olur. Çocuğuna da öğretmene bahane olur. Zevk-ı sefa. Binaenaleyh bunlardan çok korkarım demiş. O zaman sen okuyamazsan yeteallemühül münafikun. Bu sefer münafıklar öğrenirler. Münafıklar öğrenirler. Yücadilûne bihi ehlel ilmi. Ehli ilimle mücadele ederler. Yine buyuruyor ki etedrûne mel gıybe. Gıybeti biliyor musunuz siz? Bu en büyük bir aziz. Bundan kurtulmak, bunun çaresini bulmak çok da zor diyeceğim yani. Cemiyetin içerisine giren insanların bu gıybetten kurtulmaları nadirattan bir şeydir. Allah muhafız etsin. Çok sağlam bir insan olacak ki bu gıybetlere müdahale edebilsin, kendisini koruyabilsin. Çünkü sen gıybete karışmasan da dinlemen kafi. Sen gıybete karışmıyorsun. Fakat dinliyorsun, susturamıyorsun onları. Buradaki günah sana da ait. Binaenaleyh bunu biliyor musun? Zikrüke ehak bima yekre. Arkadaşının, kardeşinin hoşuna gitmeyen şeyleri zikrediyorlar orada. Filan şöyledir, filan böyledir diyerek. Halbuki şimdi Fatih'in oradan geçiyordum da duvara yazmışlar Müslümanlar kardeştirler diyerek. Herkes biliyor ya ama koca bir yazıyla da yazmış Fatih'in duvarlarına. Müslümanlar kardeş. Kardeş, kardeşin etini yer mi? Kardeş, kardeşinin etini yer mi? Olmayacak şimdi. Kıymet demek kardeşinin ölmüş de onun eti yiyorsun demektir. Ölü kardeşin etini yemeye benzetiyor Hazreti Allah'u Celle ve Ala gıybeti. Binaenaleyh sen Müslüman kardeşinin arkasından dedikodu olaraktan şöyle yapmış, böyle yapmış, şöyledir, böyledir diye zemmetmek. İnsanda bir acayip, azıcık hoşuna gitmedi mi bir adam onun aleyhinde konuşmayı adeta mubah sayıyor. Fayda sayıyor. Adamın aleyhinde ağzına geleni söylüyor. Yarısı yalan, yarısı yanlış. Demişler ki, اَفَرَاَيْتَ اِنْكَانَ فِي اَخِي Ya Resulallah, bu bizim söylediklerimiz zaten o adamda var. O adam öyle adam. Ha. قَالِ اِنْكَانَ فِي مَا تَكُلْ فَقَدِبْتَهْ doğru söylüyordun. Eğer o senin dediklerini o adamda varsa işte hazır, devlet şimdi oldu işte. Eğer yoksa o yalan zaten, büftan. İftira alıyor o zaman. Yoksa iftira alıyor. Hakikaten varsa asıl gıybet o ya. Yani Müslüman, Müslümanın ayıbını örtmekle mükellef. Müslüman ayıbını örtmekle ve ona yardım etmekle mükellef. Sen ne yardım ediyorsun, ne ayıbını örtüyorsun, daha açıyorsun ayıpları meydana. Allah, bu zaman çok tehlikeli bir. Bu artık çığırından çıkmış. Nasihat dersin kabul etmez. Söylersin kabul etmez. Bu ancak kafasında neler beslediyse onları yermek için kendisini seferber etmiş. Şimdi dün günah kitabı okuyoruz. Günah kitabının 30.sü müydü neydi? Beddiyâsetü diyor. Günah kitabında 30. günahı kebair. Diyâsettir. Diyâset nedir? Deyusluk tabiri bizim eski bildiğimiz tabiri de, bugün de diller arasında konuştuğumuz tabir, deyusluk. Nedir? İnsan gerek ailesini ve gerek kendi akraba ve talikattan kardeşlerini, teyzesini, halasını, neyse, bunların himayesini, bunları diğer erkeklerin tasallutundan korumak, muhafaza etmek üzere koruması. Recül-ü fasık ile diyor, recül-ü fasık ile mahreminden birisini böyle gelir de ses çıkarmazsa bu deyüstür diyor. Recül-ü fasık ile karısını veya kardeşini görüyor ve ses çıkarmıyor. Bu deyüstlüğün iktizasıdır demiş. E bugün ne olur bizim halimiz? Ne olur halimiz yani? Nedir halimiz? İşte yazarlardan birisi yazıyor. Bu devirde diyor kadınların güzelliklerini teşhir etmek, onları dünyaya güzel, ne güzel kızlarımız, karılarımız var diye göstermek bizim vazifemizdir diyor. Bu ne laf yani bu? Ne acı şey. Allah affetsin kusurlarımız. Buna karşı da hepimiz sükut ediyoruz. Hepimiz de aynı günahın altına giriyoruz. Hepimiz de aynı günahın altına giriyoruz. Çünkü bu fenalıkta sükut İslam'ın şiarı değildir. İslam, İslam'a taarruzda aslan kesilir. Bu da oradan doğru İslam'a taarruz. Bir tanecik daha okuyayım. اَتَدْرُونَ مَا اَكْسَرُ مَا يُدْخِلِ النَّاسَ الْجَنَّةِ Biliyor musunuz insanların çoğunu cennete koyan şey nedir? İnsanların çoğunu cennete koyan şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. تَقْوَ اللّٰهِ وَهُسْنُ الْخُلُقِ İki tane şey. Allah korkusu ve güzel ahlak. Güzel ahlak gıybet ettirmez adama. Kimsenin aleyhinde konuşturmaz. Çünkü bende de var birçok kusurlar yahu. Ben kendi kusurlarımı düzeltemiyorum ki o karşımdakine değil, sen niçin düzeltmiyorsun? Ve onun niçin teşhir ediyorum? Bizimizde var çeşitli kusurlar. Binaenaleyh, güzel ahlak böyle olduğu gibi bir de takva olması. Çok okursun, çok bilirsin. Yeri de bilirsin, göğü de bilirsin. Ay'a da gidersin, güneşe de gidersin belki. Çok bilgin var. Fakat Allah korkusu olmazsa hiçbirisi fayda etmez. Vesselam. Onun için Akif demiş ama Akif bunu cebinden dememiş. Kur'an-ı Azimüşşan diyor da Akif de o Kur'an-ı Azimüşşan'dan aldığı ilhamı bize bir bize söylemiş. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yecda, ne irfanın kalır tesiri ne vicdan. Hayat artık behimidir, hayır ondan da aldı. Behimi hayvandır. Hayat artık hayvani bir hayat olur. Hayır diyor, hayvani hayat değil, ondan da aşağı. Bel adal. Kur'an'daki tersi. Bel adal. Yani ondan, hayvandan da aşağı. Kel en'am, bel hum edal. Hayvan gibi. Yok yok, hayvandan da aşağı. Çünkü hayvandan çok istifadeler ediliyor. Eti yenir, suyu içilir, sütü içilir. Yününden şunlar olur, her şeyler olur ama insandan ne olur ya? Şerrinden madem bir şey olmaz. Allah korkusu olmadı mıydı? Bunun için Cenab-ı Hakk'a ver. İki tane tavsiye etti. Allah korkusu bir, bir de güzel ahlak. Allah korkusu olursa namazını bırakamazsın. Allah korkusu olursa orucunu bırakamazsın. Bak dün destek yine geçti. Şimdi Ramazan elhamdülillah. Burası da Müslüman memleketi. Bir Müslüman memleketinde bir Müslüman insan alenen sigarasını içerek, suyunu içerek, ekmeğini yiyerek gezerse bunun Müslüman dinini tahkir ettiğinin alameti olarak da katli vacibdir diyor. Tahkir ediyorsun Müslümanlığı. Burası Müslüman memleketi. Düne kadar Hristiyanlar bile bu memlekette Ramazan ayında Müslümana hürmeten yemeklerini saklıyorlar. Bunu hepiniz bilirsiniz. Yaşlılar hep diyor. Hristiyan Hristiyanlıktayken Müslümanın Ramazan'ında çocuklara da tembih eder sakın ha. Bu ay Ramazan girdi. Çocuklar arsızlık yanlışlıkla sokaklarda şunu bunu yiyeyim demeyiniz. Kendileri de yemezlerdi. Ama bugün bak kendi evladımız ne hale gelmiş. Bunun cezasını nasıl ödeyeceğiz bilmem. Allah kusurlarını da. Onun için Allah korkusu başta geliyor. Şurada re'sül hikmeti mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Sen hikmetin çok. İşte aya da gidiyorsun, bilmem nereye de gidiyorsun. Nereye gidersen git. Allah korkusu olmadıktan sonra hepsi hava. Allah bu mülkü bize müsahhar kılmıştır. Mülkü Allah cemiyan tabiriyle bütün insanlara müsahhar kılmış. Bunun yeri de bize müsahhar, göğü de bize müsahhar. Emrimiz amadedir. Her şeyi yapabilir insan. Fakat Allah korkusu olmayınca hiçbir şey yaramaz. Onun için Allah bu korkuyu bize ihsan buyurdu. Onun için demin ne güzel. Allahümme e'inna ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetke. Ya Rabbi senin şükrünü, zikrini ve husni güzel sana ibadet için bana yardım eyle ya. Ben acizim. Nefsim var, şehvetim var, şeytan var. Bu kadar beşeriyet içerisinde dertler var. Bunların içerisinde sana ne güzel şükür edebilirim, ne güzel ibadet edebilirim, ne de zikredebilirim. Ama sen yardım edersen hep de olur. Bunu istemek mecburiyetinde olduğumuzu Cenab-ı Peygamber bize duyurmak için Hazreti Muaz'ı bunu talim etti. Hazreti Enes radıyallahu anh da bize bunu beyan buyurdu. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı semadaniyesine mazhar eylesin inşallah. Şimdi altında etedrûne bu iki şey cennete sokacak. Yine buyuruyor ki etedrûne mâ ekser mâ yedhulun nâsün nâr. Adamı cehenneme sokan şeyleri de biliyor musunuz? Cennete gidenlere söyledim. Takva hüsnü akıllı. Cennete gidersin. E bir de cehennem var. Cehenneme gidenlerden niçin giderler bilir misiniz? El ecvefan. İki boşluktan giderler. Ecvef boş. Ecvefan iki boş. İki boşluğuna hakim olamayanın yeri cehennem. Boşluklardan birisi ağızdır. Buradan haram lokma da gider. Kötü sözler de çıkar. Bu kötü sözlerin çıkmasına, gıybet gibi şeylerin çıkmasına, fena hareketlerin çıkmasına burası sebep olur. Buna hakim olan cennetliktir. Hakim olamayan cehennemdir. Yani bulduğunu yiyor, halal haram demiyor. Yukarıda yarın gelecek derse, siz dünyaya o kadar meyletmeyiniz. Dünyanın bir türlü hali var. Zenginliğe alışırsanız, rahatlığa alışırsanız, sonra bir gün gelir de elinizden bu rahatlık gider, bu zenginlik giderse, o zaman bu rahatı bulmak için haramlara irtikap edersiniz. Nereden olursa olsun, aman rahatlık elimizden gitmesin dersin. İşte en büyük felaket buradan da. Binaenaleyh, şimdi o iki ecveften birisi elfem. Ağız diyor. Buradan, boğaza, işte boğaz işte. Boğazlarda ne felaketler geldi malum. İkincisi de elfarç. İffet yeri. Bu iki, birisi ağız, birisi iki bacağın arasındaki iffet. Bu iki yere sahip olamayan insanların yeri cehennem. Bunlar da insanlardaki nefis dediğimiz bütün fenalıkların kaynağı olan, Zapt edemezsin. At azgın oldu muydu? Adamı sürükler gider, zapt edemezsin. Şehvet azıttı mıydı? Eli akından gelinmez. Hayvanların görmüyor musun? Mevsimleri gelince birbirlerini nasıl boğazlıyorlar? Şehvetlerini, kedilerin olsun, köpeklerin olsun, birbirlerini nasıl boğazlaşıyorlar? Bu şehvetlerini icra edebilmek için insan bunlardan aşağı değil mi? İnsanda da bu şehvet olduğu vakitte halam, haram, halal ortadan kalkar. Bu ancak şehvetini nasıl tatmin edecek ona bakar. Günahmış, minahmış bu bir kulağından girer, öteki kulağından girer. Onun için Allah korkusu olmadı mıydı? Bu ağızda, bu edep yeri felaket olur insanlar. Cehenneme girmesine sebep olur. Allah kusurlarımızı affetsin, tevfikat-ı semadaniyesine mazhar eylesin de bizi dünyanın ahiretin felaketlerinden muhafaza buyursun ve bizi kendisine layık olduğu şekilde ibadet edebilecek kabiliyeti ihsan buyursun, tevfikin refik buyursun, doğru yolda daim eylesin inşallah. Onun için buyuruyor ki, etedri ma temamün nimah. Nimetin tamamı nedir bilir misiniz? Nimetin tamamı işte paralar var. Her şey var yani. Bu nimetin tamamı olmaz. Nimetin tamamı nedir? Duhulul cennet ve necatü minennar. Cehennemden kurtulup cennete girebilmektir. Nimetin tamamı bu. Evim var, markum var, param var, her şeyim var yani. Çok müreffehsin. Fakat nimet tamam değil. Çünkü ölürken nasıl öleceksin? Yarın ahiretki yerin ne olacak? Meçhul. Binaenaleyh ahiretki yerin cennet olduğu ve cehennemden kurtulduğun gün tam bir nimete mazhar olur. Allah cümlemizi bu nimete mazhar olan kulların arasına kabul etsin inşallah. Bu Ramazanlarımızda güzel güzel tutabilerekten orucumuzu tamamlamak nasip etsin. Daha birçok Ramazanları da sağlık afiyetlerle iliştirsin. Ve bazı, hiç olmazsa bazı senelerde de Ramazan-ı Şerifleri Mekke-i Mükerreme'de tutabilmek de nasip etsin. Şimdi bak geçen bizim delil gelmiş de. Bu sefer giderken arabayla gittik ya, arabayla giderken 9 gün sürdü yolculuğumuz. Dedi ki bize delil, yahu çok cahillik yaptınız. 9 gün dedi, yollarda geçireceğiniz de vaktinizi, Mekke'ye gelseydiniz de her gün 9 vakit namaz kılsaydınız şu kadar sevap alırdınız dedi. Bir namaza 100 bin sevap var. Buradaki gibi 10 değil, 100 bin sevap var. Ben bir kitap okuyordum. İmam-ı Gazali'nin kitabıyla bir de Hazire-ül Esrar diye bir kitap var. Bu kitabı okuyorduk bu sırada. Dedim ki Delil Bey, bak dedim ne diyor burada? Gece kalkar da bir insan, gece kalkar da 2 rekat gece namazı kılarsa 100 bin rekat kılmışçasına sevap var. Ne dedin? Onu nerede gördün dedi. İşte bak kitapta dedim. Sen bizi Mekke'ye çağırıyorsun ama bak biz burada buna da Allah'ın güzel lütfu. Memleketimizde de böyle gece kalktık da 2 rekat namaz kıldık mıydı? Teheccüd namazı. Bak geçen doktorlarımız da dedi. Gece kafalarımızı ölçmüşler. 3 saat güzel uyku uyuyormuş kafa. 3 saatin geçince hani kalp çarpıntısı oluyor ya. Bunu da ölçüyorlar. Bu kalp çarpıntısı bozuk filmlere çıkarıyor. Binaenaleyh kafa da 3 saatten sonra uykusunda bozuluyor. İşte o 3 saat sonra, 2 saat, 3 saat sonra kalkar da bir abdest alır. 2 rekat, 3-4 rekat bir namaz kılarsan ki sünnet-i seniyyedir. Peygamberin sünnetidir. Hatta kılmayanlar günah işlemiş olurlar tabiri de var. Niçin? İşte bak o bir abdest alıp dinlenmeden sonra ikinci yatış yine rahat bir uykuya sebep oluyor. Halbuki şimdi biz sağlığa dönüyoruz, sola dönüyoruz, rahat edemiyoruz. Canım elbette edemeyeceksin çünkü kafa yoruldu artık. Uyuya uyuya. Şimdi o bir abdest bir namaz istiyor. Bu abdesti namazı kıldın mıydı, yattın mıydı yine rahat uyursun. Bunu doktorlar da dinledi. Bu teheccüdünde bu kadar havaydı var. Hem de sünnet seni icra etmiş oluyoruz. Sonra şimdi burada elçip yalvaracağız Cenab-ı Hakk'a ama bu gecenin sessiz, sedasız. Hadi bizim memlekette gürültüler oluyor ama arabaların gürültüleri falan. Dış memleketlerde mesela arabaların olmadığı yerlerde ses seda yok. İncin yok. Ya Rab ben senin divanına geldim. Beni affet. Ben kusurlar ettim. Beni affet. Nimetlerin bana pek çok ama ben kadrini bilemedim. Beni bağışla ya Rab. Diyerekten böyle içten gelen bir yalvarmalarla kılacağım bir namazın faziletine acaba erişmek mümkün mü olur? Allah. Hele bu Ramazan-ı Şerif'te imsake kalktığımız vakti gireyim ya. Biraz erken kalkar, bir abdest alır, bir namaz kılarız. Ondan sonra soframıza oturur, karnımızı doyururuz. Elhamdülillah. Yarınki Ramazan orucumu da eda etmeyi niyet ettim ya Rabbi diye. Niyetimizi de ederiz. Ama akşamdan da etsek bu da olur. Şimdi akşam iftar ediyoruz. İftar ederken yarınki Ramazan orucumu da tutmaya niyet ettim deyince yarınki, çünkü o, niyetsiz oruç olmaz. Gece kalkar yürürüz unuturuz da niyet etmeyiz. Aklımıza da belki gelmez. Binaenli iftar zamanında yaparsak daha makul. E sonra yiyeceğiz ya. O yemeler zarar etmez. İmsaka kadar çünkü Cenab-ı Hak şey vermiş. Mühlet vermiş bize. Bu zamana kadar yürüyüz içeriz. Vaktinden evvelden niyet etmiş olduk. Bu da zarar etmez. Daha aftardır. Allah oruçlarımızı da bozmamak şartıyla güzel. Çünkü bir orucu bozmak 61 gün peşi peşine hiç arası açılmadan oruç tutmak suretiyle cezalandır insan. Zordur. 55 gün oruç tutarsın, 56 günü hasta olursun, tutamazsın, bu 55 günlük oruç gider günü. Sayılmaz. 60 gün peşi peşine, bir de tutamadığın gün için 61 gün peşi peşine oruç tutacaksın. Araya fasıla vermemek şartıyla. Bu da zor iş. Onun için orucu bozmamaya dikkat edin. Gençlik vakitlerinde, cahillik vakitlerinde insanlar bazen adam ne olacakmış deyiverir ama sonra ödemesi çok zordur. Onun için oruçlarımızı güzelce tutmak ve onları muhafaza edebilmek Cenab-ı Hakk'ı da böyle gönüllerimizi aydınlatsın, parlatsın, nurlandırsın, nur içerisinde nur eylesin cümlemizi inşallah. El-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in ve bir günle Peygamber'in zamazatının evladı, ezvacı, ashabı, etbalarının ve bu ana kadar geçmiş olan bir günle mümin, müminat, meşayih, zamanlarla beraber memleketimizin medarı, iftiharı olan Halid-i Zeyd, Ebayül Ensar'a ruhuyla bil-umum ashab-ı gücünün rıdvanullahi teala aleyhi ve sellem. Salat-ı namazın orada İskender Paşa'nın ruhuyla bilumun ashab-ı hayratın da mutlaka. Bazı ruhun ve cemaatlerimizin ve bazı bu hatim okuyanlarımızın geçmişlerimizin ruhlarına ve geçmişlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik Mevla vasıl. Cümlesin ruhlarını mesruh, kabirlerini tümnur, makamlarını âli, derecelerini yüksek gelip seyyatlarını da hasenata tebliğ ediyor. Bizler de ki onlar gibi darı dünyadan göç vakti gelince cümlemize azal ve asan ölüm kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü. Kelime-i tayyibe-i mücizine de cami üreten söyleyesin diye. Çene kapı, göz yumayı, جملة أمة محمد بالزلة نصير اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا من عندك، وافق علينا من فضلك، واشفي علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركاتك. اللهم انا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.